तानी हवाये तानी मनारिनी संकल्प गायनानी तानी हवाये तानी वह जो पूर्वक जितने भी मनादि हैं ये सब के सब संकल्प गायनानी। यह तीन विभाग विभक्त करके समझना पड़ता है इस खंड को, इस मंत्र को। संकल्प को उपादान कारण भी बताना चाह रहे हैं, संकल्प व्यापकत्व निमित्त कारण भी है और संकल्प जनकत्व में भी गृहित होता है। तीन प्रकार से उपादानत्व न व्यापकत्व न जनकत्व। यहां पर तेजश्चा तक जितनी भी है उपादान कारण बताए समकल्पन्ता आपश्च तेजश्चा यहां तक, फिर तेषां से लेकर के नहीं है, नहीं जाओ पहले संकल्प प्रतिष्ठितानी है ना, प्रतिष्ठितानी यहां तक जो उपादान कारणत्व है और द्यावा पृथ्वी जो समग्लता तेजस्या तक तो व्यापकत्व को लेकर के बताया जा रहा है, व्यापक गुण के द्वारा स्तुति किया जाता है संकल्प को। और अंत में तेषां से लेकर के अंत तक कर्मणाम संकल्प थे, लोक संकल्प थे, लोक संकल्प थे, सर्वम संकल्प थे, यहां तक जो है जनकत्व। तो उपादान व्यापकत्व पहले उपादान कारण सिद्ध किया, उपादान से कारण सिद्ध करने के व्यापकत्व स्थिति करना पड़ता है, क्योंकि तो उपासी का स्थिति किए बिना उपासना में मन नहीं लगेगा। अतः स्थिति पर जो है बीच में व्यापकत्व स्थिति की और अंत में जो है जनकत्व रस की जो है कार्यकाल भाव को प्रस्तुत कराते हैं समस्त संसार के प्रति। अतः संकल्प की उपासना करनी चाहिए, इसी बात को समझाते कह रहे हैं संकल्प कायनानि वाचिकार। संकल्प एको अयनम, अयनम है गमनम, प्रलयो एशाम, अयनम की व्याख्या गमनम, अथवा और व्याख्या कर दिया प्रलय। संकल्प ही एकमात्र प्रलय स्थान है जिनका, तानी संकल्प कायनानि उनको संकल्प कायन कहे जाते हैं, मन आदि सकल पदार्थों को संकल्प पात्र उत्पत्त स्पष्ट कर दिया, इसलिए उनको संकल्प पात्र समझो उत्पत्ति दृष्टिया उपान कारण होने के कारण से संकल्प पात्र दाम जो है ये बात जो है स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि संकल्प पात्रता को त्याग करके उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे मृत्यु कात्व को त्याग कर घट उत्पत्ति असंभव है, वैसे प्रकार से आप उपान कारण होने के नाते संकल्पत्व का त्याग करके संकल्प स्वरूपता को त्याग करके ये मनुष्य नादि जितनी भी क्रियाएं हैं वे कोई भी संभव नहीं है। संकल्पे प्रतिष्ठितानि, इसलिए पहले आया संकल्पात्मकानि बीच में ना संकल्प कायनानि, फिर संकल्पात्मकानि का उत्पत्त कि उसी में उत्पन्न हो गए हैं, आते हुए ये संकल्पात्मक किरते अर्थात संकल्प के स्वरूप को परित्याग करते हुए अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के सामर्थ्यवान नहीं होते। संकल्प प्रतिष्ठितानि स्थितौच, उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों कालों में संकल्प में ही है, अतएव संकल्प ही इन सबका उपाय कारण सिद्ध हो गया। अब उसकी जो है स्तुति करने के लिए व्यापकत्व को स्थापित करने जा रहे हैं। समकले बदाम संकल्पम कृतवत्यौ इव ही यौश्च पृथ्वी च द्यावा पृथ्वी द्यावा पृथ्वीयौ निश्चले लक्ष्यते। समकले बदाम संकल्पम कृतवत्यौ, संकल्प को किए हुए हैं कौन, ये दोनों यौश्च पृथ्वी च दिवलोक और पृथ्वीलोक इव कार्य, इव इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जड़ है ये, तो जो है जड़ तत्वों का जो अचेतन तत्व संकल्प कहां से करेंगे, इसलिए गौण है, स्थिति में यही होता है, गौण में मुख्य का आरोप करता हुआ स्थिति होता है, इसलिए कह दिया संकल्प किए हुए जैसे लग रहे हैं दिवलोक और पृथ्वीलोक। कैसे आपने समझा, क्योंकि मान है दीव और पृथ्वी दोनों ही निश्चल रहने को निश्चले लक्षित है, दोनों ही निश्चल रूप में नहीं लक्षित के सभी का अनुभव का विषय बन रहा है, उनकी निश्चलता का कारण है उनका संकल्प। तथा समकल्पेता वायुश्च आकाशंत एतुवपि संकल्पम कृतवंतौ, ये भी दोनों के दोनों संकल्प किए हुए के समान ही है, वायु अपना निरंतर वह बहते रहना, जिसके कारण उसका नाम जो है क्या पड़ गया था, मातरी आकाशे निरंतर श्वेत गचरी थी मातरी स्वा, इसलिए कह दिया गया था। ये उसका संकल्प है, अतः उसका नाम पड़ गया मातरी स्वा। और आकाश का संकल्प है सबको अवकाश प्रदान कर देना। तथा यह भी सब गौणी समझिए, वायु भी अचेतन है, आकाश भी अचेतन तत्व है, इन अचेतनों में आप चेतन कार्यभूता संकल्प को स्वीकार कर रहे हैं। स्तुत्य संकल्प की सर्वव्यापक, चेतन अचेतन सब जगह मानव, संकल्प के बिना कोई कार्य ही संपन्न नहीं हो रहा है, यह बात दिखाने के लिए संकल्प की सर्वव्यापकता को सिद्ध करने, सर्वव्यापक गुण को सिद्ध करने के लिए तद्वारा एक संकल्प की स्थिति करने के लिए कथन किया जा रहा है। तथा समकल्पनता आपस्थिति स्वेन रूपेण निश्चला लक्षण दे, यहाँ अपने अपने रूप से निश्चल है, चल में एक ही बिल्कुल स्थिर है, वो अर्थ नहीं है, अपने अपने रूप जिसका जो रूप है उस रूप में वो स्थिर हो रहा है। पृथ्वी गंधवती है तद्रूपेण वो स्थिर है, जल जो है स्पर्श वाला है तद्रूपेण वो स्थिर है, और अपना स्वरूप को कभी त्यागता नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कह दिए स्वेन रूपेण निश्चलानी, अपने अपने रूप से वो निश्चल होते हैं। स्व्यापार अनधिक्रम्य स्थित, अपने अपने व्यापार को अतिक्रमण न करता हुआ निरंतर स्थित रहने वाले हैं। यतः जिसलिए ऐसा है इसलिए मानना पड़ेगा तेषाम द्यावा पृथ्वीयादीनाम, तेषाम संकल्प्यै वर्षम संकल्पते, ये है ना, इसे तेषाम द्यावा पृथ्वीयादीनाम संकल्प्यै संकल्पते संकल्प निमित्तम, उन्हीं की संकल्प का निमित्त से संकल्प के कार्य है, चतुर्थ देख रहे में होना चाहिए संकल्प है, संकल्प निमित्त को वर्षम संकल्प से स्मृति भवती, वर्षा का संकल्प होता है अर्थात वर्षा स्वस्वरूप की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता है। यदि जो लोग का संकल्प कर लें कि भाई हम वर्षा नहीं करेंगे तो वर्षा कहां से अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वृष्टि द्युलो का आदि कार्य, जो वृष्टि जो होती है वो द्युलो का कार्य है। यदि द्युलो जो है बादल को धारण ना करे फिर क्या होगा, वर्षा कहाँ से आएगी। ये तो द्युलो है जो अंतरिक्ष और द्युलो मिलकर के क्या कर रहे हैं, द्युलो में देवता लोग हैं और उन लोगों की जो है अपरस्परम भाव है, जीवों के कर्मानुसार है ना, अंतरिक्ष में वो क्या करते हैं बाल को धारण करते हैं और फिर वहां से वर्षा करते हैं। अरे द्युलो आदि का कार्य वृष्टि, उसका कार्य होने के नाते जो लोग कार्य अभिमानी देवता जब तक संकल्प नहीं करेंगे वर्षा का अपना स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं उनकी ही संकल्प के कारण से वर्षा स्वस्वरूप प्राप्ति में समर्थी भवती, अपने आप में वह समर्थ था, अब जो है जो लोग कार्य की कृपा से उन्हीं के संकल्प से वह समर्थ हो गया। तथा वर्षस्य संकल्पते न संकल्प निमित्तम अन्नम संकल्पते, इसी प्रकार से वर्षा अभिमानी देवता ने संकल्प किया और वर्षा की, अतः हुआ क्या, अन्न की उत्पत्ति हो गई, अन्न जो है असमर्थ थे अपने आप में उत्पन्न होने में अब वो समर्थ हो गए। संकल्प पहला वाला संकल्प का अर्थ संकल्प निमित्तम ऐसे नहीं पड़े संकल्प के का, और बाद में संकल्प है उसका अर्थ समर्थ ही भगवती वह स्वरूप प्राप्ति में समर्थ हो जाते हैं। वृष्टि ही अन्नम भवती, क्योंकि वृष्टि होने पर ही अन्न हुआ करता है। अब आगे कर अन्न से संकल्प प्राण संकल्प, अन्न के ही संकल्प के निमित्त से यह प्राण अपने स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ भयंकर शंका होगा आपको, अन्य उदाहरण ने कमे यही चांद के पहले कहा था भाई आपो में प्राण और आप कहते अन्नमय प्राण, ये कहां से हो गया, अन्नमया ही प्राण अन्नोपष्टमगा, आपोमय प्राण वहां पर कार्य कारण भाव को लेकर अन्न प्राण का निमित्त, एक तो उपादान कारण बनना अलग है निमित्त कारण बनना अलग है, जल प्राण का भले उपादान कारण बन जाता है किंतु अन्न जो उसका निमित्त कारण, इसलिए भाष्यकर आगे अन्नोपष्टमगा अन्नमया कर क्या है अन्नोपष्टमगा अन्नोपस्तंभका, वे अन्न के द्वारा ही उपस्तब्ध है, अन्न के वजह से ही स्थिति को प्राप्त करते हैं। कौन? ये प्राप्त अर्थ क्या है? अन्न प्राण का निमित्त कारण, निमित्त कारण दृष्टि कहा जा रहा है। अन्न रूपी निमित्त कारण के संकल्प से प्राण की जो है ना स्वरूप स्थिति हो जाती है। उत्पत्ति की नहीं, स्वरूप प्राप्ति नहीं, स्वरूप स्थिति अलग है, स्वरूप प्राप्ति अलग। अभी तक हम लोग स्वरूप प्राप्ति बोल रहे थे, अब यहाँ कहेंगे स्वरूप स्थिति। स्वरूप प्राप्त हो गया जल से और उसमें स्थिति बना रहे, उसके लिए आप अन्न खाए। आगे और श्रुत अन्नम दाम इति श्रुत है, आगे अन्न ही इस प्राण को शरीर में बांध के रखता है। तेषां संकल्पे, और आप जो है प्राणों का संकल्प के लिए तेषां संकल्पे मंत्रा संकल्पन्ते, इन प्राणों का संकल्प से ही मंत्र अपने स्वरूप को प्राप्त या स्वरूप प्राप्ति ले, बीच में एक भी स्थिति मान बाकी सब प्राप्त। क्यों? प्राणवान ही मंत्रा नदीते ना बला, जब प्राणवान होता है वही मंत्रों को पाठ करने में समर्थ हो जाता है। आज उसके प्राण कमजोर है, दुर्बल आदमी है, वो मंत्रों को कैसे बोलेगा? वो उच्चारण ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते प्राणवान ही चाहते है कह दिया, प्राणों का संकल्प से ही ये जो मंत्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मंत्राणाम संलिप्ते कर्माण अग्निहोत्रा संकल्पन्ते अनुष्ठीयमानानि संतप मंत्र प्रकाशितानि समृद्धि भवन्ति फलाय। मंत्रों का ही संकल्प से संकल्प रूपी निमित्त को लेकर के कर्म जो है अग्निहोत्रादि वेन की भी संकल्प होता है, अर्थात अनुष्ठीयमानत्वेन मंत्र प्रकाशित होकर के अपने स्वरूप प्राप्ति और फल प्राप्त कराने के लिए समर्थ होगा। फलाय समृद्धि भवन्ति, अब कर्म अपने स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं और साथ साथ फल प्राप्ति कराने में भी समर्थ हो जाए। यदि मंत्र हम पाठ नहीं कर पाए अग्निहोत्रादि अनुष्ठान नहीं होगा, अग्निहोत्रानुष्ठान नहीं होगा तो हमको फल प्राप्ति नहीं होगा। अतः मंत्र का ही संकल्प है, मंत्राभिमानी देवता आप में प्रवेश कर गया, आप मंत्र उच्चारण करना चाह रहे हैं, उस देवता की कृपा होती है तो मंत्र उच्चारण कर पाए। ये नहीं गला आपके अपने संकल्प से उच्चारण कर लोगे, अपने संकल्प से गलती होता है। इनकी जीव का अपना संकल्प शुद्ध संकल्प होता है। इसलिए कहा है शास्त्र कृपा होना जरूरी है। कोई भी चीज सीखने के लिए पहले आप सत्संबंधित देवता का जब पूजा करते क्यों कर रहे हैं? जो संगीत सीखता है तो सरस्वती की वंदना करेगा, पूजा करेगा, गणेश जी की तो पूजा सब करते ही हर काम में। और कोई ज्योतिष सीख रहा है तो भृगु महाराज की पूजा करेगा, आयुर्वेद में घुसना चाह रहा है तो धन्वंतरी महाराज की पूजा करेगा। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तत्त्व विद्याओं का अभिमानी देवता है, उनकी कृपा नहीं होती है तो आपका मुख्य चीज हो ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता, जितना कोशिश करो फेल हो जाओगे, अधूरा ही रह जाओ। हम लोगों ने भी देखा अष्टाध्यायी रटते थे, रटने में विफल हो जाते थे, जितना रटना चाह रहे हो नहीं हो पाता था। फिर महाराज जी के पीछे पड़ गए हम लोग, महाराज बताओ क्या बात है, ये क्यों नहीं हो? बड़ा मुश्किल से उन्होंने जो है फिर बता दिया 14 सूत्रों का अनुष्ठान करने की तरीका, ताकि इसको करो देख लो 48 दिन करके। वो हफ्ता भर के बाद चमत्कार होने लग गया, जहां पर 20 नहीं होता था एकदम 40 हो गया, 60 हो गया, 80 सूत्र एक दिन में रखा जाते, क्या कमाल है। अष्टाध्याय का मूलभूत तत्व तो 14 सूत्र है, अब उसकी उपासना कर लिया शिव जी के ऊपर और उसकी कृपा प्राप्त हुआ तो खटाखट होने लग गया। तो ये चीजें देखा गया है, अनुभव करके हमने देख लिया है कि जब तक उसके अभिमानी देवता की कृपा नहीं होती है तब लाख प्रयास करते खोपड़ी घिस जाएगा, इन कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग उपासना को त्याग करके अपने बुद्धि की जो है प्रगल्भता प्रतिभा शक्ति के आधार पर कुछ करना चाहते हैं, वहीं पर उनकी विफलता होती है, अधूरे रह जाते हैं और उस तरह से किया हुआ चीज अहंकार भी हो जाता है, ये भी एक समस्या होती है। अपनी बुद्धि की क्षमता से जिसने जो कोई भी प्राप्त कर लिया उसमें उसके अहंकार हो जाता है, और यदि उसने उपासना करके किया है तो उसके दिमाग में ये रहेगा भाई मेरे को तो अमुक देवता की कृपा से प्राप्त हुई, तो अपना अहंकार ठंडा पड़ जाता है। एक विलक्षण है ना, अपने अहंकार को कटौती करने में भी उपयोगी हो गया, क्योंकि आपके अंदर से बिल्कुल स्वीकृति यह है कि हमने उपासना किया अतः हमको प्राप्त। तो मैं अपने बुद्धि से अपने हिसाब से प्राप्त नहीं किया हूं तो अपना अहंकार कैसे होगा उसमें। इससे डबल लाभ है इसमें, एक तो शीघ्र प्राप्ति हो जाता है और अहंकार भी क्षुद्र जो है अपना क्षुद्र अहंकार नाचना बंद भी कर देता है। इसलिए अवश्य जो है कहा गया विद्यार्थी जीवन में तो उपासना अत्यंत आवश्यक। इसलिए हम तो कहते विद्यार्थी जीवन में कोई पहला चीज है जो पहले से सन्यासी हो के आ गया तो उसको क्या कहना है, और नहीं तो दूसरों को कहते मत लो अभी अभी सन्यास मत लो, सफेद में रहो, अधिक से अधिक लाभ पहन लो, नास्तिक ब्रह्मचारी बन जाओ, अभी छोटी जन्म रखो और अपनी उपासना ढंग से करते सकाम भी करो शास्त्र प्राप्ति भी, क्योंकि शास्त्र वासना ही आपके लोक वासनाओं को नाश करेगा, अपनी शास्त्र वासनाओं को भी नाश करने के लिए विद्या का अभ्यास हो जाएगा, होगा अपने आप होने लगेगा, क्या शास्त्र वासना प्रबल हो जाता है और उसके बिना आप जी नहीं पाओगे, जहां भी जाओगे शास्त्र साथ में बगल लटकाए चलोगे, अपने आप पढ़ोगे अपने आप देखने लोगे, धीरे धीरे शास्त्र वासना भी खत्म हो जाएगी और स्वरूप स्थिति बन जाती है। योग वासिष्ठकार एक तो दिए ना, शास्त्र वासना के बिना ये लोक वासना कभी नाश नहीं हो सकता, जितना खोपड़ी चला लो आप जितना विरक्त बनने के प्रयास करो नहीं होने वाला। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक, इस स्वाध्याय के माध्यम से लोक वासना धीरे धीरे घटते जाता है, वैराग्य मजबूत होता है, और वो तब मन संभव है शास्त्र वासना की मजबूती जब देवताओं की कृपा हो, और उसके लिए उपासना। इधर बार बार कहते हैं संकल्प उपासना, इसकी उपासना उसकी उपासना, ताकि तद अभिमानी देवता की कृपा हो जाएगी तब उस बेड़ा को पार कर दो, वहां का जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध दूर हो गया, फिर अगले को पकड़ो उसकी देवता को पकड़ो देखो उसे भी पार कर जाओ, ऐसे करके आपको चलते रहना। जैसे प्रधानमंत्री घर में घुसोगे तो कैसे घुसोगे, सीधे घुस जाओ गोली से उड़ा दिए जाओगे ना, तो इसलिए आपको करना क्या पड़ता है, पहले जो गेट दूसरा गेट तीसरा गेट छत्तीस गेट होते हैं वहां तो चेकिंग चेकिंग चेकिंग होते होते होते आपको अंदर छोड़ा। तो एक साधारण प्रधानमंत्री सा एकदम दुष्ट और परिभ्रष्ट आदमी से मिलने के लिए इतना जो गेट पास, और यहां तो देवता से मिलना है, स्वरूप की अनुभूति करनी है, कितनी गेट पास की जरूरत पड़ेगी आप सोच लो, और कितने जो है आप भ्रष्ट है जा रहा है वहां महिली चादर ओढ़ के कहा है ना, इसीलिए यहां जिनसे मिलने जा रहे हो भ्रष्ट है आप सही है, फिर वहां उल्टा है जिसे मिलना चाह रहे हो अत्यंत शुद्ध है और खुद अशुद्ध, तो गेट पास आसानी से मिलेगा खुद अशुद्ध होने के नाते, दोनों तरफ में कोई भी एक भी अशुद्ध होता है तो कठिनाई है, वो भ्रष्ट है बिना घुस लेता उनको गेट पास नहीं देगा जिसे मिलने जा रहे हो, है ना, आया जिसे मिलने जा रहे हो वो शुद्ध है, आप अशुद्ध होने के नाते भी फिर भी प्रॉब्लम बनेगा, आप वो शुद्धि जब तक नहीं करोगे आगे आपको जाने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जोर दिया जाता है उपासना, यहां पर सारे देखा संकल्प अनुष्ठियमानी मंत्र प्रकाशता, मंत्र प्रकाशित होकर के ही ये अग्निहोत्र आदि जब अनुष्ठान करोगे तब फलाय समृद्धि भवंती, स्वर्व प्राप्ति में जिस प्रकार समृद्ध हो जाते हैं, जो स्वर्व प्राप्त हो जाते हैं क्रिया तो विनाशी होने के नाते आप कहोगे फल प्रदान करने में समर्थ हो गए, ततो लोक फलम संकल्पते, ततो लोका, इससे क्या होगा लोक अर्थात फल, फल की अपने संकल्प से कर्म कर्तृ संवायतया समर्थि भवती, कर्म के कर्ता का समवाय रूपेण वह फल जो स्वर्ग को प्राप्त कर जाता है। लोकस्य संकल्पते सर्वं जगत संकल्पते, उसी लोक का संकल्प से ही संकल्प निमित्त ही यह समस्त जगत अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात स्वरूप अविकल्य है, समझ कर दे नहीं यहां पर स्वरूप की अविकलता की प्राप्ति हो जाती है। एतदिदं सर्वं जगत यत फलावसानम तत् सर्वम संकल्प मूलमेव, इसलिए यह जो कुछ भी जगत इदम सर्वम जगत यत फलावसानम, लेकिन है क्या यह सब फलावसान होता है, तत्सर्वम संकल्प मुक्तम। क्योंकि शुरू किया था हम लोगों ने कहा से, द्युलोकादि का संकल्प से, और अंत में कहा रुके हम, लोक। लोक क्या है? फल रूपा। इसे कहते हैं फलावसानम। इदम सर्वम जगत यत फलावसानम का मतलब क्या? द्युलोक से आरंभ करके लोकात्मक पर्यंत जो फल फलावसानम, तत् सर्व सारा का सारा चीजें संकल्प मूलम एव। अतो विशिष्ट शेष संकल्प, इसलिए बाह्य जो संकल्प मनुष्य क्रिया की अपेक्षा से ज्यादा विशिष्ट श्रेष्ठ है, असाधारण धर्म वाला है। अतः संकल्प उपासवा, इसलिए संकल्प की उपासना करो। इत्युक्त्वा फलम वाह तद उपासकस्य, ऐसा कर करके उस उपासक के क्या फल मिलता है, वह फल भी अगले कंडिका अगले जो है मंत्र में कहा है, कंडिका नहीं छंदो में। सया संकल्पम भ्रमित्युपास्ते क्लिप्तवान वैश्य लोकान ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित अव्यधमान अव्यधमान अभिसिद्यति। यावत् संकल्पस्य गतम तत्र यथा कामचारो भवति। यह संकल्पम भ्रमित्युपास्ते अस्ति भगव संकल्पात् भूयैति संकल्पात् भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। वह या जो कोई संकल्प को ब्रह्म की उपासना करता है, वह उन सिद्ध लोकों को, ऐसे सिद्ध लोक हैं ये विधा के कर रचे गए नित्य लोकों को, ध्रुवान क्लिप्तान लोक का नित्य है और जो कर दिया स्वरूप प्राप्त करा दिया गया है, क्लिप्तान में स्वरूप प्राप्त करा दिया गया है विधाकर के द्वारा, ऐसे ध्रुव लोकों को नित्य लोकों को ध्रुव सन आप यह जो उपासक स्वयं नित्य होकर के प्राप्त है। यहाँ भी सापेक्ष नित्यता है, समझिए प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठिता सन और स्वयं प्रतिष्ठित होकर इन प्रतिष्ठित लोकों को प्राप्त करता है और स्वयं अव्यथमान व्यतीत न होता हुआ अव्यथमान लोकान अभिसिद्धि, अव्यथमान सकल प्रकार व्यथान से रहित विशुद्ध लोकों को वह प्राप्त कर लेता है। जहां तक संकल्प का गति है वहां तक इसका जो है तथा कामचारो स्वच्छंद जो गति हो जाती है। जो कोई भी व्यक्ति संकल्प को विभ्रम करके पास करता है, नारद जी पूछते हैं अस्ति भगव संकल्पात भूयैति थी, क्या संकल्प से भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ तत्व को दूसरा है? तो संकल्प भूयो अस्ति थी, संत कुमार जी ने जवाब में कहा हाँ भाई संकल्प से भी श्रेष्ठ दूसरा तत्व है। तन्मे भगवान द्रवी देव, इसलिए उसने कहा कि ठीक है तो आप मेरे लिए योग्य समझते हैं तो उस तत्व का उपदेश प्रदान कर दीजिए। यहाँ पर एक और बात समझने की है, जो लोग समझते हैं तो सीधा नारद जी खटाखट बोल पूछते जा रहे हैं, पर एकदम आप पढ़ रहे हैं ऐसे, लेकिन ये ना समझे ऐसा उपदेश वहां पर सनत कुमार जी ने दे दिया था नारद जी। पद्धति ऐसा नहीं है, पद्धति ये है एक की कहा दिया अब जाओ छुट्टी के बाद, एक पर्याय को उपदेश हुआ समझ लिया उपदेश उसको जो ये बता रहे हैं लोक ने संकल्प के समान मानो निश्चल बैठा हुआ है, इन वाक्यों का अर्थ समय समझ गया अब जाओ उपासना। जो उपासना करके इन वाक्यार्थ को वास्तव में अनुभूति कर लेता है, वाक्य में मनुष्य से संकल्प अभी तो बुद्धि से समझने वाली बात है, अनुभूति नहीं है किसी को भी, अनुभूति है क्या तो बुद्धि से समझ रही है आप, लेकिन जब इसको नित्य चिंतन करके बैठ के चिंतन करने लगोगे उसके अनुभूति अनुभूति होने के बाद फिर वो आया आ करके तब पूछा अस्ति भगव संकल्पात् भूयैति। पढ़ने में आप सीधा पढ़ लेते हैं लेकिन प्रकरण ऐसा नहीं है, वाक्य में वो चले गए नारे चाहे एक दिन दो दिन चार दिन कितना दिन लगाया उन्होंने, महान पुरुष है हो सकता है उनको दो चार घंटे में हो गया, लेकिन उसके बाद वो आ करके तब पूछा कहा है करके उपदेश हो, लेकिन जब तक पूर्व पूर्व का अनुभव नहीं हुआ उत्तर उत्तर का उपदेश नहीं हुआ है ये समझ क्योंकि अनादि काल से ये गुरुकुल परंपरा ही ऐसी रही है, जब तक पूर्व का अनुभव नहीं हुआ उत्तर को उपदेश नहीं देना है। आने से क्या होता है छलांग मार देता है। अब जैसे जैसे ध्यान के बारे में इतना प्रचार कर दिया लोगों ने, अब प्रत्यार को कोई जानता ही नहीं, अब प्रत्यार क्या है धारणा क्या है उसकी प्रक्रिया क्या है कोई नहीं जानता, आसन प्राणायाम ध्यान समाधि बीच के सब लोग हो गए, शुरू का दो लोग कर दिया बीच का दो लोग कर दिया और कैसे समाधि में पहुंच जाएगा, ये होता है ना, ऐसे आगे का उपदेश देने से क्या होता है, व्यक्ति पिछले का अनुष्ठान कर नहीं पाता, वो लालच में आ जाता है कि लोभी तो है ही है, उसे वो ज्यादा अच्छा चलो उसको पकड़ लेता हूँ, लेकिन उसके योग्य है नहीं। उसके अंतकरण उस तत्व का जो धारणा करके ध्यान करने में सक्षम है नहीं, उपासना करने योग्य है नहीं, लेकिन अब लालच में आ गया और सबसे बढ़िया ये कह रहे हैं इसे चलो उसको पकड़ो। नतीजा क्या होता है, व्यक्ति नहीं डर कम। इसलिए यहाँ पर यद्यपि हम लोग सीधा पढ़ते जाते हैं, यही समझना है यहाँ सिद्धांत तौर पे कि एक एक ऊपर उपदेश के बाद उसकी अनुभूति का उसको भेज दिया गया। ये तपोवन महाराज जी पढ़ाते थे तो कहते ऐसे ही करते थे, जाओ एक प्रश्न पढ़ा दिया ऐसा वास्ते चले जाओ तैयारी का क्या हो। फिर एक आध महीना दो महीने अपना घोटा घोटी करके करते करते आदमी जो है फिर पहुंचा इधर उधर से उल्टा सीधा करके पूछते जवाब दिया तब के नौकरी से पूरे पढ़ा दे पदभाषी पढ़ा दे जाओ तैयारी कर गया तो बाकी भाषा चला। मैंने उसको मजबूत कर कुछ तो अनुभव करो, कुछ समझो, उसको अच्छी तरह से अंदर उतारो, अपने हृदय में उसको बिठाओ स्वाध्याय पूर्वक चिंतन पूर्वक तब आगे बढ़ो। तो उससे जो है व्यक्ति की कुछ स्थिति बनती है। अब यहां पर क्या है, सुन रहे इधर से छोड़ दे रहे कुछ नहीं, लगातार सुने जा रहे हैं, अभी पता नहीं आपको मुंडक में क्या था, मांडुक में क्या कहा गया था, कहा क्या कहा गया, जिसको याद है इतने लोगों ने सुनते जा रहे धारण किया है, सबको तीन साल के अंदर पूरा करना है। तो लगाना है नहीं, इसे जिंदगी लगाना है नहीं तो इतने मिलना ही नहीं, सब जान लिया कुछ अर्थ समझ में आ गया बढ़िया प्रवेशन करना। ये स्थिति सब जगह हो रहा, सभी जगह अध्ययन अध्यापन की परंपरा बिगड़ गई। गुरुकुल पद्धति कहने के हाँ फ्री पढ़ा रहे तो कुछ गुरुकुल पद्धति है लोग कह रहे थे, वास्तविक पद्धति नहीं था, उसके अनुभव कीजिए फिर आगे पूरा अनुभव ना भी हो कुछ तो धारण होगा कि नहीं होगा, आपकी दृष्टि शक्ति उसको धारण करने का प्रयास करेगी। स्कूलों में भी क्या कंटेस्ट करवाते हैं भाई, याद करके सुनाओ, होमवर्क देते हैं, चेक करते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि उसके मस्तिष्क की जो विकास का एक प्रक्रिया चालू होता है, आप क्या उसके पीछे भागेगा, अब अगला मिल गया तो फिर उसको कौन पढ़ेगा, वो पुस्तक तो कोई उठाएगा भी नहीं, दिया गया 7% घर किनारे हो गए छुट्टी हो गई, कौन देखेगा, कौन चिंतन करेगा। तो इसीलिए सब चीज पद्धति इस तरह से बनाया गया, पहले दृढ़ निश्चय करके उसका अंदर अच्छी तरह से धारण कर लो तब आगे। यहां पर एक बात कर रहे हैं अस्ति भगवान संकल्प बात दी थी, तथा हा संकल्प से विश्लेषित है तन में भगवान साया संकल्प ब्रह्म थी ब्रह्म बुद्धि उपास थे। जो कोई व्यक्ति संकल्प को ब्रह्म बुद्धि उपास करता है क्लिप्त अनुभवी, वह क्लिप्त है, कौन क्लिप्त है, क्लिप्त कैसे है वो धात्रा अस्य इमे लोकाः फलम इति क्लिप्तान समर्पितान संकल्प। विधाता ने यह संकल्प कर लिया, क्या संकल्प किया, अस्य उपासकस्य इस उपासक के लिए इमे लोकाः फलम इस उपासक फल रूपेण इन लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए ऐसा समर्थन किया अर्थात संकल्प कर दिया। ऐसे उन संकल्पित लोगों को सविद्वान ध्रुवान वो लोग कैसे हैं नित्यान अत्यंत अध्रुव अपेक्षा, अत्यंत अध्रुव की अपेक्षा से हम कह रहे हैं इसको ध्रुवान कि नित्य तो एकमात्र पदार्थ आत्मा है दूसरा कोई नहीं। उस ध्रुव लोगों को नित्य लोगों को कैसे प्राप्त करेगा, ये भी ध्रुवस्थ स्वयं स्वयं ध्रुव रूपता को प्राप्त नित्य रूपता को प्राप्त करता हुआ अन्य जीव जिस प्रकार जन्मते मरते 100, 200, 500 साल खत्म हो जाते वहां जाकर के लौट आते हैं उनके पीछे से ऐसा उपासना करने वाला ज्यादा समय तक वहां रहता है, ज्यादा समय तक वहां रहने का नाम यहाँ नित्य सापेक्ष नित्यता, सापेक्ष नित्यता का कथन कर रहे। अच्छा इसी प्रकार से लोकिनो ही अध्रुवत्व लोकी ध्रुव क्लिप्त व्यर्थ, ये लोकी अध्रुव है फिर ध्रुव लोगों को प्राप्त करना भी व्यर्थ हो जाता है। इसे लौकिक जो जा रहा है उसको हमें ध्रुव करना पड़ेगा। आप जिस लोक में जाओगे उस यदि यहाँ के जैसे वहां भी जीना पड़ जाए तो बेकार है, उस लोक को प्राप्त करना है। यहाँ जिस वहां बुखार सताएगा तो क्या फायदा सब जाकर के, वहां का आनंद नहीं लूट पाएंगे, वहां भी मच्छर है। अरे बेकार है फिर तो स्वर्ग, स्वर्ग वो है जहां ना मच्छर है ना मलेरिया है ना बुखार है ना जुकाम है ना सर्दी है, तो आनंद ही आनंद है वहां ना, तब तो आप जाओगे, नहीं तो क्या को जाना वहां। अब ये मानना पड़ेगा हम यहाँ से जब वहां जाएंगे हमें वैसा शरीर मिलेगा जो कि उस लोग के भोग के अनुकूल शरीर होगा, और वो इस शरीर के नित्यता के पश्चात है वो नित्य यह मानेंगे, तभी नित्य लोगों को प्राप्त करने वाले के अंदर नित्यत्व को स्वीकार करने के बिना उन नित्य लोगों की प्राप्ति के लिए कोई कर्म करे गए। अतएव कहते हैं जो लोकिनो ही अद्रुवत थे, लोकी मने उन लोगों में जाकर के यहाँ के जो कर्मी और उपासक जो फल भोग करने वाला है वह व्यक्ति यदि अध्रुव है तो लोके ध्रुव क्लुप्ति व्यर्था, लोकों में जो है ध्रुव और क्लुप्ति जो दो बात कही गई थी विधाता का संकल्प और उनमें नित्यता ये दोनों ही व्यर्थ हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ लिखा मंत्र में ध्रुव सन ध्रुवान लोकान अभिषिद्ध, वह स्वयं भी ध्रुव होकर के नित्य रूपता को प्राप्त करके यहाँ पर नित्य में सापेक्ष नित्यता ही यहाँ की अपेक्षा से वह ज्यादा समझ को उसको नित्य कहा जा रहा है। इसी प्रकार से प्रतिष्ठितान उपकरण संपन्नान, लोग प्रतिष्ठित लोग है, प्रतिष्ठित लोग का मतलब क्या सर्वोपकरण से संपन्न है, और यहाँ तो सर्वोपकरण संपन्न हो ही नहीं पाते, कई उपकरण है परेशान, यहाँ दिल्ली से मंगाओ वहां से मंगाओ अमेरिका से मंगाओ कितना झंझट है, सारे उपकरण मिलते कि नहीं, जब मिलते हो बेढंगा नहीं चक्कर काटते रहो दुकानों में इधर उधर नहीं, अब पता ही नहीं चलता है क्या है ये मामला है, कितनी परेशानी। यहाँ जो उपकरण उपलब्ध है वो भी बेढंगे, और वहां ऐसा है तो सर्व उपकरण उपलब्ध, इसलिए ऐसे लोगों का नाम प्रतिष्ठित लोग। अगर हम जिस लोग में रह रहे हैं क्या अप्रतिष्ठित लोग, ये ऋषिकेश आदि जैसे और ऊपर पहाड़ों में चलता और अप्रतिष्ठित हो जाओगे, अब कुछ भी नहीं मिलेगा है, वहां के लोग ऋषिकेश से ले जाने पड़े, ईंट भी यहां से ले जाना पड़ता है, क्या कहो है। इसलिए आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ की अपेक्षा से कहा जा रहा है वहां का लोग ज्यादा प्रतिष्ठित है, सर्वोपकरण से संपन्न पशु पुत्र आदि प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठती दर्शना, जैसे श्लोक में कहते अरे पशु पुत्र आदि उनसे ये महान प्रतिष्ठित है, ठीक उसी और वहां पर भी सर्वोपकरण से वो प्रतिष्ठित होता है स्वयं च प्रतिष्ठित, लेकिन वहां उसमें विशेषण स्वयं प्रतिष्ठित होकर के प्रतिष्ठित लोगों में अरे स्वयं ही सर्वोपकरण उपभोग करने योग्य हो करके वह सर्वोपकरण उपभोग जो प्राप्ति का स्थान पर पहुंच जाता है आत्मोपकरण संपन्नो। आगे इसलिए वहां वो लोक में क्या है वायु उपकरण है, और यहाँ क्या शरीर में स्व का उपकरण जितने भी है इंद्रिया वगैरह सब कुछ है, कोई गोलियां नहीं खाना पड़ रहा है नहीं, वहां पर जो है आपका शरीर भी प्रतिष्ठित रहेगा, जैसे लोक सर्वोपकरण संपन्न है ऐसे आपका शरीर भी सर्वोपकरण संपन्न होगा, इसे कहते आत्मीय उपकरण संपन्नो, आत्म उपकरण भी है शरीर इंद्रिय आदि भोग साधन से वो संपन्न होता है अव्यथमानान। और वे लोग कैसे हैं अव्यथमान लोक है, अव्यथमान लोक का मतलब अमित्रादि त्रास रहितान, अमित्रादि त्रास करे वहां कोई ऐसा शत्रु वगैरह मिलेगा नहीं, अमित्रादि मिलेंगे ही नहीं, ऐसे लोगों को वह कैसे प्राप्त करता है अव्यतमानस्थ सन, उन्हें स्वयं अव्यतमान होता हुआ स्वयं अमित्रादि दोष से रहित होकर के जाएगा, ऐसा उसका कोई पाप नहीं रहेगा ताकि जहां जाएगा वहां से कोई अमित्र मिल जाए, स्वयं भी तारश पापों से रहित हो गया, अतएव ऐसा लोगों को प्राप्त करेगा जहां पर कोई अमित्र नहीं होता अभिसिद्धति अभिप्राप्नोति इत्यर्थः। अतः ध्रुवसन ध्रुवान लोकान, प्रतिष्ठित सन प्रतिष्ठितान लोकान, अव्यतमान सन अव्यतमानान लोकान, यत् क्लिप्तान विधात्रा, विधाता के द्वारा जो संकल्पित है उनको वो प्राप्त करता है। वो यावत संकल्प से गतम संकल्प गोचर, जहां तक संकल्प विषय है तत्र अस्य धा का विचर होती है सकल विषयों में इस उपासक का स्वच्छंदता पूर्वक प्रवृत्ति हो सकती है। आत्म संकल्पस्य कैसा स्वयं के द्वारा कृत संकल्प का गति यथा काम चलता है। न तो सर्वेशम संकल्पस्य, सभी के संकल्पों से आपका अधिकार नहीं बनता, आपके अपनी संकल्प की प्रवृत्ति वहां तक जाएगी जहां तक संकल्पों का अधिकार है। दूसरों के संकल्प आपके संकल्प से बहुत ही उत्कृष्ट है, उस संकल्प का अतिक्रमण नहीं कर सकते। आपका ब्रह्मा जी का संकल्प में अतिक्रमण कर जाओ ये नहीं हो सकता, उससे भी परे संकल्प गति है। इसलिए यावत संकल्प का तात्पर्य आपकी उपासना के अनुरूप यादृश संकल्प स्वरूप आपने प्राप्त किया है, उस संकल्प गति जहां तक होता वहां तक आपका पहुंच बनेगा। सभियों के संकल्प गति जहां तक है वहां तक आपकी पहुंच नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनैव संकल्पस्य न तो सर्वेशम संकल्पस्य, नहीं तो आगे जब कह रहे हैं वो फलों के साथ विरोध हो जाएगा। उत्तर फल विरोधा, उत्तर फल विरोधा, क्योंकि यदि संकल्प मात्र से गोचर, संकल्प सामान्य के विषय को प्राप्त कर लोगे आप फिर तो कामचारी हो जाएगा। तो सर्व संकल्प से विचित्रतया, और सर्व संकल्प कैसा है अत्यंत विचित्र होता है। सर्व संकल्प अत्यंत विचित्र, और सबको आप कैसे पालोगे, क्योंकि सिंह का संकल्प है नहीं, और एक कुत्ता का संकल्प, एक सुअर का संकल्प सब अलग अलग है ना। सुअर तो साल में दो बार समन करना चाहता है, कुतिया जो है कुत्ता जो है साल में चार बार भी कर लेंगे, लेकिन सिंह तो साल में एक बारह साल में एक बार करने वाला है। अब सबके संकल्प को कैसे प्राप्त कर जाओगे, अत्यंत विरुद्ध है। इसे सर्व संकल्प प्राप्ति का बात यहां नहीं हो सकता। इसमें टीकाकार का देखो सर्व संकल्प से विचित्र तया सर्व गोचरत्व, गोचरत्व संभवादि संभवाद यावत चित्त से गतम इत्यादि ना वक्षमाण फलम विरुद्धि। सर्व गोचरत्व असंभवाद, यहाँ पर दीर्घ बनाओ, सर्व गोचरत्व असंभवाद, क्योंकि सर्व संकल्प जो है ना सभी का अपना अपना संकल्प अत्यंत विचित्र है, अत्यंत विलक्षण है। अतएव सर्व गोचरत्व असंभव होने के नाते यावत चित्त से गतम इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा वक्षमाण फलम विरुद्धि नहीं संकल्प उपासना देव सर्वस्मिन फले सिद्ध है चित्ता उपासित। यदि संकल्प की उपासना करने से सर्वफल आपको प्राप्त हो ही गया, फिर आगे की उपासना क्या फल प्रदान करेगी आपको। चित्तादि की जो अन्य पर्याय जो आ रहे हैं कुल 22 पर्यायों में आप जाओगे, 22 पर्याय है, और 22 में से ये आपका संकल्प चौथा है ना, नाम वाक मन संकल्प चार हुआ ना, चौथा है ये। 22 आप पर्याय में ले जा रहे हो उपासना को, 22 में से चौथे का फल आपने सर्वफल संकल्प फल बता दिया, सर्वफल प्राप्ति हो गई, फिर आगे की उपासना फल क्या रह जाएगा। अतएव मानना पड़ेगा ये असंभव है। सभी का संकल्प अत्यंत विचित्र होने के नाते सर्व संकल्प का उपभोक्ता बनना असंभव है। अतएव यहाँ पर यावत गतम का तात्पर्य जो है वृक्षमाण फलम के विरुद्ध होता हो देख करके संकल्पोपासना देव सर्व संकल्प सिद्ध है चित्तादि उपासना तत्फलम व पृथक कदि तुम न उचित है ना, चित्ताद्युपासन तथा पृथक कदि तुम नहीं नहीं है ना, विरुद्ध उसके बाद नहीं न उचित उसके साथ जोड़ दे नहीं संकल्प उपासना आदेव सरसिन फल इत्यादि जहाँ है वो नकार में जोड़ दे पृथक कदि तुम न उचित। अतो याव संकल्प से इत्यादि शुक्र उक्त संकोचो युक्त, याव संकल्प कदम करते यहाँ पर हमके संकोच करनी ही पड़ेगी वो उचित है। यह संकल्पम ब्रह्म इत्यपासी इत्यादि पूर्व चित्तम वाव संकल्पात भूयो यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम ईरयति ताम नामनि ईरयति नामनि मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि। चित्त ही संकल्प से श्रेष्ठ, चित्त संकल्प से, क्योंकि जब पुरुष चेतना से युक्त हो जाता है। यदा वही चेतयति, जब आप चेतना से युक्त हो जाते हो तभी आपके जो मन में अंतकरण में संकल्प रूप वृत्ति निष्पन्न होता है, और वह संकल्प वृत्ति के कारण से यह करो वह करो इत्यादि जो है इच्छा की इच्छा कार्य का बुद्धि रूपी मनुष्यन क्रिया होती है। मनुष्यन क्रिया होने पर वह मन वाणी को सच संबंधी वह मंत्रालय को उच्चारण करने की प्रेरणा देता है, तब वह शब्दों का उच्चारण होता है। तब नाम निरेति, तब उस वाणी को नाम का उच्चारण प्रवृत्त करा देता है, और नामों में ही सकल मंत्र है, शब्द सामान्य में शब्द विशेष रूपा मंत्र है, और मंत्रों में कर्म, मंत्रों में कर्म कार्यकारण भाव से मंत्र उच्चारण पूर्वक ये सकल कर्म होता है, मंत्र रहित कोई कर्म होता ही नहीं है। अतः अन्वय व्यतिरेक के सिद्ध कार्यकारण भाव को लेकर के मंत्र में सकल कर्मों का आपने अंतर्भाव माना है, अतएव चेतनता जो आपके अंदर है वह चेतनता ही मुख्य चीज है, क्योंकि उसके अधीन संकल्प आदि बाकी सारी प्रक्रिया चेतनता के अधीन है। चित्तम वाव संकल्प भूया भाष्कर का चित्तम चेत चित्त तत्कालोचित प्रतिभा वत्तम इत्यर्थ प्राप्त काल अनुरूप बोधवत्तम है ना, प्राप्त काल, प्राप्त काल में जिस समय आपको एक चीज पूछा बताओ भाई इस सूत्र का क्या वृत्ति है, हाँ ऐसे करेगा वो नहीं, वो चेतनता नहीं है उसके अंदर, मंदता है वो, इधर उसकी बुद्धि मंद है, ट्यूबलाइट है वो, धीरे से चमक रहा है, झटी से बोल पड़ा कि हाँ ये बात ठीक है, इसकी चेतनता बिल्कुल सही है। प्राप्त काल के अनुरूप बोधवत्तम तत्कालोचित प्रतिभावत्तम इत्यर्थ, अतीत अनागत विषय प्रयोजन निरूपण सामर्थ्य स्पष्ट कर दिया, अतीत अनागत सकल प्रयोजन विषय प्रयोजनों का निरूपण करने का सामर्थ्यवान पुरुष होता है। तत्संकल्प ऐसा वह चित्त संकल्प से भी जो कि अतीत और अनागत सकल विषय संबंधी प्रयोजनादियों को भी अतीतम भोजनादि तृप्ति साधनम दृष्टम भोजनत्वात् आगामिनोपि तस्य तदेव प्रयोजनमिति, आगामी भोजन भी निश्चित से तृप्ति ही प्रदान करने वाला है ऐसा निश्चय कर लिया। जब अतीत भोजन ने आपको तृप्ति प्रदान किया फिर आगामी भोजन भी तृप्ति प्रदान करेगा ऐसा दृढ़ निश्चय पूर्वक जो धारण कर लेना है वही यहां चित्त है। एक औरत से धोखा खा लिया फिर दूसरी शादी करते मूर्ख है ना वो, उनके अंदर चित्त है ही नहीं, दूसरे जा रहे फिर एक से लाख के दूसरे का पीछे क्यों भागे, अतीत जने धोखा दिया है तो अनागत भी तो धोखा ही देगा, ऐसा चिंतन करके निश्चित विषय का निश्चित प्रयोजन के साथ संबंध को धारण करने वाले का नाम वह तत्व जिसमें सम्यक है वही चेतना से युक्त माना जाता है, उसी का संकल्प उसी का मनुष्य क्रिया अवश्य फल प्रदायक हो जाते हैं, अन्यथा दुख प्रद कहते हैं अतीत और अनागत। अनागत से मैं समझो कि भविष्य का वाणी बोलना ज्योतिषी वाली बात नहीं है, यहाँ पर बीते हुए के आधार पर तत्सदृश भविष्य में होने वाला विषयों को लेकर के उसका प्रयोजन का निर्णय ले लेना, यही आधार था, यही चित्त का आधार पर ही पूरा का पूरा महाभारत दिखा है। चित्त की सामर्थ्य इतना प्रबल है जब भी युधिष्ठिर का प्रश्न आता है ऋषि पितामह कहते हैं अरे अमुक काल में एक राजा हुआ था, अतीत को लाए अतीत की कथा में जाकर कहेंगे जिसलिए वहां ऐसा हुआ इसे समझो कि धर्म का ये रहस्य है, अरे आगे में भी ऐसा जो करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा दृढ़ निश्चित होता है, वह चित्त का सामर्थ्य, उसके लिए अतीत का सारा स्मृति चाहिए ना, स्मृति से संपन्न व्यक्ति के अंदर शक्ति कैसे संपन्न व्यक्ति में ही ये चित्त की संभावना दूसरे में नहीं, इसलिए कहते हैं अतीत के आधार पर जिसका नीचे बड़ा सुंदर समझा दिया इदम वस्तु एवं प्राप्त काल वस्तु वस्तु अनुरोधी चेतनाथ वृत्ति विशेष, ये भी अंतकरण का वृत्ति विशेष है, इदम वस्तु एवं अस्थि इस प्रकार से प्राप्त काल वस्तु वस्तु अनुरोध ही क्षेत्रार्थ, जिस काल में जो वस्तु प्राप्त हुआ उसके अनुरोध से उस तत्व के बारे में आपको बुद्धि में वह प्रतिभा जगनी चाहिए, वह प्रतिभाषित हो जानी चाहिए, उसी का नाम चेतना नाम की चित्त नाम का अंतकरण विशेष चित्त तत्व इत्यर्थ। अतीतम भोजनम तृप्ति साधनम दृष्ट, अतीत जो भोजन था वह तृप्ति साधकत्व आपको अनुभव आ गया, अतः भोजन आगामी भोजन होने के नाते आगामी भोजन भी क्या है तृप्ति रूपी प्रयोजन वाला है, ऐसा जो तस्य तदेव प्रयोजन उस आगामी भोजन का तदेव मैंने तृप्ति साधक ही तृप्ति प्राप्ति ही प्रयोजन है, इति निरूपण सामर्थ्य, ऐसा निरूपण करने का जो सामर्थ्य है उसी का नाम है इति प्रसिद्धम। ये बात लोग तो अन्नम भोक्ष प्रमाण श्रुति, इसलिए वो निर्णय कर लेता है मैं अन्न को खाऊंगा, यदि कल अन्न को खाया था उसे तृप्त न हुआ हो तो आज अन्न को क्यों खाएगा। जिसको आपने एक बार खा लिया बार बार उल्टी उसे हो गई, आपने समझ लिया भाई ये जो चीज ठीक नहीं है, इसको खाता तो उल्टी होता है, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, खाओगे करो, क्योंकि आप निश्चय कर लिए अरे कल उसको खाया तो उसे परेशानी हुई थी इसलिए आपको उसको नहीं खाना है, अब खाऊंगा फिर वही परेशानी होगी। जैसा उसे कहते चित्त का सामर्थ्य, चित्त अच्छा कथम किस प्रकार यदा वही प्राप्त वस्तु इदम एवं प्राप्त चित्त, जब कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तब आप निश्चय कर लिए इदम एवं एवं अस्ति, ऐसा प्राप्त के बारे में निश्चय कर तत् आदानाय वा अपोहाय वा अथ संकल्प, इसलिए उसके जिससे अगर अंग प्रयोजन वाला है तब या तो उसको प्राप्त करने या त्यागने का आप संकल्प करो। यदि आप अनुकूल प्रयोजन वाला निश्चय कर लेते हो तो प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे, प्रतिकूल प्रयोजन वाला समझते हो तो उसको त्यागने के लिए प्रयास करोगे। इस तरह से यह चेतना होने के पश्चात ही चित्त की वृत्ति के द्वारा निश्चय कर लेने के प्रयोजन निश्चय होने के बाद ही संकल्प उसे त्यागने या ग्रहण करने का होता है। संकल्प यदि अथ मनसी, संकल्प कर लिया इदम वशिष्ठ साधनम, वह संकल्प कर लिया तब उसकी चिकित्सा होती, फिर चिकित्सा हुई तो फिर आगे बढ़ता है। पहले तो निर्णय लिया इसका ये प्रयोजन है, जब प्रयोजन है निर्णय हो गया उसका संकल्प कर से पर इतना निश्चय कर लेता है इदम बलवत अनिष्ट साधन, बलवत अनिष्ट साधन नहीं है निश्चय करना पड़ेगा, तब जाकर के संकल्प करता है कि इदम मदिष्ट साधनम। कई बार होता है इष्ट साधन होते हुए बलवत अनिष्ट करने वाला हो तो उसे भी त्यागना पड़ जाता है, ये बलवत अनिष्ट का प्रापक हो उसे भी त्यागना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं यहां पर कि संकल्प जाथ मनुष्य की इत्यादि पूर्व शेष शब्दों समान है।